یک شاخ گل، برنامه شماره 108. زدگان را تب و تاب است، ساقی قدحی چاره غم‌ها می ناب است. ما گوش بر افسانه زهاد ندادیم، کوراد سحرگاهی ما جام شراب است. دلارامی دارد سر و سودایی، تو شوخ پری پیکر آرام دل مایی. گر باغ و گلت خوانم بر مهر و مهت دانم، گر باغ و گلت خوانم بر مهر و مهت دانم. از خود غلطم جانا، در وهم نمی آیی. نسیمی که چنین مشک فشان می آید، مگر از کوی توی جان جهان می آید. Thank you. همچنه همچنه لب چو بستم لب چو بستم سینه شد آتش فشان چون گشودم لب چون گشودم لب زبانم سوختی چون گشودم لنگ زبانم سوختی. ناتوانی دیدی و بی‌تابی‌ام آخرین تاب و توانم سوختی، آخرین تاب و توانم سوختی. همچون امروز که ساقی به چمن فصل خزان است، میده نکن اندیشه، سبا مشک فشان است. من ملک جهان را به بها بدهم و گیرم یک جرعه از آن می که به از هر دو جهان است. Thank you. پیوسته دلت شاد و لبت خندان بود. شاخ گلی که نثار شد شماره 108 بود که با شرکت آقایان اکبر گلپایگانی و پرویز یاحقی در استودیوی گلها تنظیم یافته. آهنگ موزون از آقای محجوبی، اشعار از مستوره کردستانی و بیژن ترقی، گوینده روشنک.